Dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj. Maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 20 sierpnia jest 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Odnaleziona po ponad tygodniu Izabela P. nie chce kontaktu z rodziną, informuje prokuratura. Jest wycieńczona, zmęczona, ale i życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Drogowcy i urzędnicy szukają rady na zalewanie trasy S8. Król Karol odwiedził Southport, gdzie miesiąc temu nożownik zamordował troje dzieci. Izabela P., odnaleziona po kilkunastu dniach 35-latka, nie chce kontaktu z rodziną, informują śledczy. Kobieta zapukała dzisiaj do mieszkania swoich znajomych w Bolesławcu. Jest cała i zdrowa, informuje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Ci znajomi poinformowali służby, telefonując na numer 112. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze, wezwali zespół ratownictwa medycznego, który zbadał jej stan zdrowia wstępnie, uznając, że jest wycieńczona, zmęczona, ale i życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Śledczy przyznają, że jeszcze nie wiedzą, co działo się z kobietą. Przesłuchają ją jako świadka, ale na razie musi ją zbadać lekarz. Formalnie prokuratura nadal prowadzi śledztwo dotyczące porwania. Izabela P. zaginęła 9 sierpnia na autostradzie A4. To tam znaleziono jej auto i telefon. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii w Chrząstowicach, niedaleko Opola. Dwie osoby zginęły w wybuchu pompy ciepła w budynku jednorodzinnym. Do eksplozji doszło podczas serwisowania urządzenia. Życie stracił mieszkaniec domu i mężczyzna pracujący przy pompie. Urzędnicy i drogowcy zastanawiają się, co zrobić, żeby trasa S8 po większych opadach nie zamieniała się w rzekę. Po nocnej ulewie po raz kolejny droga była nieprzejezdna. Strażacy przez wiele godzin musieli wypompowywać wodę. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że jest kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Ten temat można rozwiązać kwestiami utrzymaniowymi, żeby mieć pewność, że ta infrastruktura jest gotowa na przyjęcie deszczu. Bo po co nam infrastruktura za setki milionów złotych, która na przykład jest niedrożna? Jak zaczyna padać deszcz, to już jest za późno, żeby coś robić. Więc gdy nie pada, my musimy o tę infrastrukturę dbać i to jest wspólny interes, żeby każdy dbał o swoją. Jest kwestia procedur. Kto ma pierwszeństwo w zejściu wody? Czy jednak dajemy priorytet, żeby nie zalało parku, czy jednak dajemy priorytet, żeby nie zalało S8? Co i jak zrobić w sprawie zalewanej po ulewach trasy S8, zastanawiają się wspólnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz urzędnicy wojewody mazowieckiego i warszawskiego ratusza. Król Karol pojechał do Southport, miasta, w którym miesiąc temu nożownik zamordował troje dzieci. Monarcha spotkał się z tymi, którzy przeżyli i z mieszkańcami, którzy starają się upamiętnić ofiary tragedii. Adam Dąbrowski. Popołudniowa herbatka z dziećmi, które przetrwały atak, i ich rodzicami. Wizyta w miejscu pamięci, gdzie ludzie zostawiają pluszowe zabawki, kartki i kwiaty. Spotkanie z lokalnymi przywódcami religijnymi i z przedstawicielami służb, które pracowały w dniu ataku. Wreszcie wpis do księgi pamiątkowej. Wszystko to złożyło się na gest solidarności Karola III w miasteczku, którego mieszkańcy nadal mają problem z pogodzeniem się z tragedią. Jutro w Londynie monarcha będzie podejmował rodziny dzieci, które straciły życie w ataku nożownika. Napastnik zabił w Southport 3 dziewczynki, Bibi, Elzy i Alice. 18-latek jest w areszcie. Czeka na rozprawę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po ataku w królestwo ogarnęło fala dezinformacji, która wznieciła lub podgrzała emocje. Chodziło o doniesienia, jakoby napastnik był imigrantem lub też przybył niedawno nielegalnym szlakiem przez kanał La Manche. Skutkiem były kilkudniowe zamieszki, w których dużą rolę odgrywały grupy skrajnie prawicowe. Krakowscy dorożkarze chcą trafić na listę dziedzictwa UNESCO. Stowarzyszenie Krakowskich Dorożkarzy skierowało do Ministerstwa Kultury wniosek o wpisanie ich fachu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Dorożki na rynku głównym są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu miasta i jedną z atrakcji turystycznych, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Eryk Nęcek. Od 174 lat dorożki znajdują się na rynku w Krakowie i nieodłącznie wpisały się w tkankę Starego Miasta niczym Bazylika Mariacka czy też Sukiennice. Tu już jestem czwartym pokoleniem, które wykonuje ten zawód. Po prostu chcielibyśmy to dziedzictwo narodowe, w jakim niewątpliwie dorożki krakowskie są, zachować dla następnych pokoleń. Według naszej opinii wielu mieszkańców Krakowa czy też turystów, którzy tu przyjeżdżają, bez dorożek nie ma rynku krakowskiego. Krakowski rynek bez ciągniętych przez konie dorożek wyobrażają sobie natomiast obrońcy zwierząt, którzy też do ministerstwa wysłali list z wyrazami sprzeciwu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Nasi tenisiści wchodzą do akcji w eliminacjach do wielkoszlemowego US Open. Swoje spotkanie w pierwszej rundzie już rozpoczął Max Kaśnikowski. Gra z Amerykaninem Emilio Navą. Polak w pierwszym secie wygrał 6-2. Brawo. Około 22 rozpocznie się spotkanie Maji Chwalińskiej z 18-letnią Australijką Mają Joint. Jeszcze później około 23 spotkanie Kamila Majchrzaka. W czwartek zostanie rozlosowana drabinka główna turnieju w Nowym Jorku. Na swoich rywali czekają Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz Magdaleny Fręch i Linet. Jagiellonia Białystok mogła właśnie rozpoczynać swoje spotkanie w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jaga przegrała jednak z Bodo Glimt, więc to Norwegowie grają z Trwenią Zvezdą Belgrad. Do tego walczą Dynamo Zagrzeb z Karabachem Agdam, a Lille ze Slavią Praga. Jaga swoje spotkanie o fazę grupową Ligi Europy zagra w czwartek z Ajaxem. W szerokiej kadrze ekipy z Amsterdamu znalazł się Jan Faberski. 18-latek jest wychowankiem Jagiellonii. W Ajaxie grał jak dotąd w drużynach młodzieżowych. Ma szansę więc na debiut w drużynie seniorskiej właśnie w Białymstoku. Spotkanie w Białymstoku rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:45, rewanż tydzień później w Amsterdamie, a zwycięzca wystąpi w fazie grupowej Ligi Europy, przegrany w Lidze Konferencji. A nowym graczem dzisiaj mistrza Polski został Marcin Listkowski. 26-letni pomocnik przeniósł się z Lecce. Z klubem z Białegostoku podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o następny rok. A dlaczego zdecydował się na takie rozwiązanie? Myślę, że trener, ponieważ gdzieś tam dużo pozytywnych opinii słyszałem na temat trenera. No a na samym końcu sam zespół, no bo od samego wyjazdu gdzieś tam śledzę tą ligę cały czas i widzę, że ten zespół fajnie gra w piłkę, gdzieś tam wiem, że to jest styl, który mi bardzo odpowiada i no byłem zadowolony przede wszystkim, że taki zespół gdzieś tam się odezwał i najważniejsze było dla mnie to, że Jagiellonia od samego początku była konkretna. No i brawo. Jeszcze kolarstwo Vuelta Espanie. Wygrana Primoza Rogliča na czwartym etapie. 94. był Łukasz Owsian, 145. Kamil Gradek. Słoweniec został nowym liderem wyścigu, który potrwa do 8 września. Noc pochmurna z burzami na zachodzie i wschodzie. Na południu mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. Jutro również popada i zagrzmi, ale burze będą po południu zanikać. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym zachodzie przez 26 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny – zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21. Ha. Cecha. Dobry wieczór. Dziś tylko ten drugi z wymienionych autorów. Witam Państwa bardzo gorąco. Będę samotnie celebrował 265. wydanie HCH. Za to motywy przewodnie będą dziś dwa. Po pierwsze DJ-ka z Ugandy, która postanowiła zgromadzić na swojej płycie tyle przebojów ze swojej wczesnej młodości, ile się da, więc to będzie cały przegląd muzyki wschodniej Afryki. A z drugiej strony transatlantycki zespół jazzowy, który postanowił jeszcze zaprosić tylu raperów nowojorskich i raperek, ile się zmieści na płycie. I zaczynamy od tych drugich w takim razie. Nazwa brzmi bardzo znajomo. Siekiera. Thank you. We heal in the dark, no dog in the fight. Hole in his heart, hole in his brain. Only came back, spike marked the spot. I sit by and watch, instead of the clock. Paris exchange, twice in a life. Spirit contained, other planes, sight you can taste. Suck on the bite, the price is the price. No tax on walking away, you have to. After laughter come tears, game ain't always what is cracked up. To be a nigga like myself, they blew up the mountain and found an ark inside. Digital overlords don't need free promo. Church clothes, good shoes, stone faced in the photo. I'ma ask, cause I know you got it. Cause I know you got it. Cause I know you got it. Back wide like all outside, double portion. 3, 4, 5, my nigga, all jokes aside. I'ma ask, cause I know you got it. Cause I know you got it. Logistic decisions and safe words committed. A vision is shared, but first is my own. Within the walls is the womb. Doom gospel, a hearkening tune. True apostle to whom? First of my own, the harvesting guy. Take what I give, it's never enough. Shape of the sin is shifty. I can't pin it by myself, it's tricky. I wear help felt far and off the tongue. Look what it's done, flummoxed. No crumb in the cummerbund, saying what I wanted. To any and everyone under the sound of my voice but a moment. Rush of blood, pressure to a point. At what consumes me, you choose. You choose. But first I'm my own. But first I'm my own. But first I'm my own. But first I'm my own. But first I'm my own. First on my own. Kopie na początek tego wydania HCH. Wokalnie Elucid, raper i producent z Nowego Jorku, a za całą warstwę instrumentalną i kompozycję odpowiada Exe, czyli siekiera po duńsku. Mette Rasmussen, Dunkę, która gra tutaj na saksofonie, całkiem nieźle znamy. Ci wszyscy, którzy 3 miesiące temu śledzili taki mini festiwal odbywający się w warszawskim klubie Pardon Totu, celebrujący postać Petera Brocmana, muszą pamiętać Mette Rasmussen, bo dała o sobie tam znać. Była jedną z wyróżniających się postaci w gronie, no, bardzo doborowym gronie improwizatorów. No i dobrała sobie do zespołu szwedzkiego kontrabasistę Petera Elta, do tego perkusistkę z Nowego Jorku Savannah Harris i jeszcze grającą na różnych instrumentach elektronicznych i na gramofonach Val Gentil z Haiti. No, ale na tym się nie skończyło. Oczywiście są ci goście przeróżni. choć głównie skupieni wokół wytwórni Backwoods, która zresztą wydała ten debiutancki album Oxe. Czyli poza Elucidem mamy tutaj Billego Woodsa, mamy Cavaliera i wreszcie kobietę, raperkę Masai, też pochodzącą z Nowego Jorku. I właśnie ją usłyszymy za moment w utworze The Dive, jeszcze jednym z tej płyty formacji Oxe. But I think it's time to settle our differences. Subtract me from the mixiness. What you get now is indicative of growth, and I know it did it, just couldn't fit again. Show me the dividends. The energy you giving just isn't equivalent. And if I get bitter then, that means I didn't win. Know I'm a winner and you know I'm gon' get it in. Know that I'm bigger than the level that you want me to wither in. Now I got space, I'm just wiggling. I'm moving different. I'm moving different. I'm moving different. I'm moving different. I'm moving different. I'm moving different. How you gonna blossom when the space cold? Why you playing sloppy in my face though? Can't keep giving my piece to make yours. Can't just let them rock. You gotta take yours. Blossom when the space cold. Why you playing sloppy in my face though? Can't keep giving my piece up to make yours. Can't just let them rock. You gotta take yours. formacja EXE z Mette Rasmussen na saksofonie. Dużo było tego saksofonu słychać w utworze The Dive. Poza tym wokalnie Masai z Nowego Jorku. Taki projekt zupełnie pomiędzy podziałami, właściwie ponadgatunkowy i ponadnarodowy, co bardzo cieszy, i płyta w całości niesłychanie ciekawa. Od początku do końca to jest jedna z lepszych płyt, które się w ostatnich tygodniach ukazały, moim zdaniem. Zostaniemy dziś na dłużej w kręgu muzyki improwizowanej i jazzu. W drugiej godzinie będzie fragment nowego albumu Johna Zorna, choć bez Johna Zorna. Teraz za to dwie nowości z Coastline Northern Cats. To jest polska oficyna wydawnicza z nadmorza, jak się łatwo domyślić. I pierwsza z tych płyt to jest album, którego fragment już prezentowaliśmy w HCH. Malediwy, druga płyta tego duetu, składającego się z Marka Pospieszalskiego i Kuby Janickiego. Pierwszą płytę Dolce Tsunami pamiętamy sprzed 4 lat. Szaleństwo gatunkowe, właściwie ponadgatunkowe znowu, bo tu nie ma żadnych granic w tej muzyce. To nie jest tylko duet perkusisty i saksofonisty, tylko duet dwóch panów, którzy przetwarzają brzmienia swoich instrumentów, wykorzystują elektronikę. No ale pytanie, skąd się tu wziął Błażej Król? Thank you. Malediwy i Błażej Król, Into the Earth, The Road Collapses, z płyty, która nosi tytuł Eden. Już się właśnie ukazała, a panów Pospieszalskiego i Janickiego wyraźnie interesuje współpraca z różnymi artystami, którzy wniosą jakąś dodatkową jakość w postaci głosu. Głosu, poezji, czasem jednego i drugiego, zazwyczaj jednego i drugiego w tym wypadku, w wypadku tej płyty. To jest album nieklasyfikowalny kompletnie, ale bardzo ciekawy. Następna płyta z katalogu Coastline Northern Cats już w drodze, ukaże się 30 sierpnia i to będzie debiutancki, o ile mi wiadomo, solowy album Tymka Papiora. Tymoteusz Papior to jest multiinstrumentalista, który od kilku lat pracuje głównie w różnych projektach jazzowych, improwizowanych. Współtworzy formację Alan Wykpisz Project, Paweł Pańta Trio. Ma własny jazzowy projekt We Do Not Pretend i jeszcze ten właśnie solowy materiał. Jedno z jego nagrań solowych, Truffles Attack, ukazało się już na takiej kompilacji Portrety 2, prezentującej polskich perkusistów. Trochę mi nie wypada polecać, pisałem tam słowo wstępne, ale naprawdę proszę zerknąć na tę serię, bo to jest bardzo ciekawy zestaw osobowości drugiego planu, wypchniętych na pierwszy plan. I im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Szczególnie właśnie w odniesieniu do tych artystów, po których się w ogóle nie spodziewaliśmy, że nagrają coś solo, a są perkusistami bądź perkusistkami. W wypadku Tymoteusza Papiora to chyba musiało do tego dojść, wydaje mi się, jeśli chodzi o wyobraźnię w składaniu dźwięków, w składaniu brzmień. To widać, że to pewnie się nie skończy na jednej płycie. Ta będzie nosiła tytuł Rugs and Carpets, a utwór, który ją zapowiada, to Passage. A po utworze Tymka Papiora jeszcze jedna zapowiedź nowej płyty, nowego albumu solowego Anny Butters. Anna Butters, a wcześniej Tymek Papior w utworze zapowiadającym jego solową płytę Rax Carpets. Anna Butters utworem Shorn też zapowiada swój album autorski, który ukaże się dopiero w październiku. No ale to jest płyta, na której usłyszymy znowu to samo wybitne kalifornijskie grono artystów. Tam się pojawi Josh Johnson na saksofonie, zresztą było go słychać już w tym utworze. Tam będzie ponownie Jeff Parker na gitarze, też go słyszeliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Oni spotykają się co rusz pod właśnie różnymi szyldami. I no, muzyka, można mówić, że to jest podobna muzyka, bo każdy z nich przynosi swój własny styl. Ten styl Jeffa Parkera jest tak jasno określony, styl Josha Johnsona z przetwarzaniem saksofonu altowego przez efekty również, ale mimo wszystko jakiś taki ton autorski Anna Butters temu nadała, choć żartowaliśmy tu poza anteną w studiu Trójki, że no, pewne podobieństwo do tematu z polskiego znanego serialu szpiegowskiego, owszem, istnieje. Można to sobie sprawdzić. Utwór się nazywa Shorn. Zresztą będziemy wracać do tej płyty, jak już się ukaże, z całą pewnością. A teraz coś dla tych wszystkich z Państwa, którzy pamiętają audycję sprzed 2 tygodni, kiedy prezentowaliśmy kosmicznych kowbojów i taką psychodelię, ale tworzoną na bazie muzyki country. I opowiadaliśmy o tym, jak doskonale się sprawdza jako syntezator w muzyce country elektryczna gitara hawajska. Można z tego wydobyć nieprawdopodobne brzmienia. No ale nie mieliśmy tej płyty. Ta płyta ukazała się dopiero teraz. Nosi tytuł Sun Glories. Wydał ją Chuck Johnson, który jest wirtuozem tejże elektrycznej gitary hawajskiej. Zresztą w ogóle jest wirtuozem gitary i w wersji akustycznej, 12-strunowej i w wersji elektrycznej. Wspaniałym producentem również, który ma świetne ucho do brzmienia. No i teraz ten album, który właśnie opublikował, wymyka się kompletnie tej kategoryzacji, temu przypisaniu do po prostu takiej muzyki gdzieś z pogranicza country, folku i rocka. Dla tych wszystkich, którzy lubią na przykład muzykę postrockową, to ta płyta może być również dużym odkryciem. Utwór nosi tytuł Hovering. Chuck Johnson, Hovering z albumu Sun Glories, tego gitarzysty, kompozytora pochodzącego z Oakland. Teraz w HCH Techno, no jak wiadomo, berlińskie techno, od jakiegoś czasu ma patronat UNESCO, więc wypada grać o każdej porze dnia i nocy. Szczególnie kiedy nową płytę zapowiada Robert Henke, czyli Monolake. To jest artysta, który nie dość, że wiele wspaniałych płyt elektronicznych wyprodukował, to jeszcze współtworzył program Ableton Live, dzięki któremu inni produkują płyty elektroniczne, więc już podwójnie albo nawet potrójnie zasłużony. No i oczywiście Berlin i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia płyta Archaeopteryx ukazała się 4 lata temu. Nowa studio 6 września się ukazuje, a utwór Global Transport zapowiada tę płytę. Monolake, utwór zapowiadający nową płytę Roberta Henkego, a już pode mną słychać kolejny album techno, choć perkusisty jazzowego Geralda Cleavera. Pamiętamy go z nowojorskiego kwartetu Tomasza Stańki choćby, ale od kilku lat nagrywa, od pandemii właściwie nagrywa muzykę elektroniczną i poszedł w stronę swoich korzeni, bo Gerald Cleaver pochodzi z Detroit. Detroit to jest ojczyzna techno. Jest rówieśnikiem Kevina Saundersona, Jeffa Millsa, Juana Atkinsa, więc czym skorupka za młodu? Wiadomo. Płyta nosi tytuł The Process. To jest jeden utwór, więc tylko fragmencik dla Państwa go wymiksowujemy, a HCH wraca po wiadomościach. Thank you.